skaičiuoja aplink. Dar glaužu, dar beržu, tu mane prisimink. Dar glaužu, dar beržu, tu mane prisimink. Ties ugnelė žara. Ar likau su visais, nors mane šiandien nėra. Pasislinktų veidų ir prisėšiau šalia. Aš ir vėl išinu su pušė šakele. Su draugais dainavau ir mašiau su draugais. Nuo kiekvieno širdy kaip pirštėlę nešu. O mane ar girdi prie laužų, prie beržų? O mane ar girdi? Nesakyk, kad toli. Jeigu aš pakeli, jei liepsnoja laužai. Nesakyk, kad toli.